بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر سورۃ تغابن مدنی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دے سورۃ تحریم او مخکی دے سورۃ صفنا ترتیب قرآنی کی سلور شپیتم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی یو سلاتم نمبر سورۃ دے عرب دری سورۃ دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا انکار د نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت نہ چاہ سوکھ کا منافقان نبدی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب ایمان بر رسول تھا ددی پیغمبر نہ انکار مکوئی بلکہ پدی بانی ایمان راوڑی دعوت صورت دا سلور مقاصد اس با سلور مقاصد دی توحید دے رسالت دے او دغسی صداقت القرآن دے او دغس اثبات دباس باد الموت دے دا سلور غٹ مسئلے پر دی صورت کی بیانی گی دا اللہ تعالیٰ توحید منئی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت منئی نو دغس قرآن منئی او سلورم خبرہ دا قیامت پبارکی ایمان و لرے کلک ایمان و لرے یو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ دا پر آغازیزن پس مانونی کری پس مانونی کری لہ الملک و خاص د اللہ تعالیٰ پارا پورا بادشاہی در دنیا و آخرت پورا بادشاہی سر د دنیا و آخرت بادشاہی دے و لہ الحمد و خاص د اللہ تعالیٰ پارستائین دی و هو علی کل شیء قدیر و اللہ تعالیٰ دے پارسیز بانی قدرت در ان کے هو الذی خلقکم اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بل دلیل عقلی هو الذی خاص اللہ تعالیٰ حق ذات دے خلقکم چی پیدا کری تاسو منکم کافرون نو بعض استاسو نا کبر کون کی رو منکم مومنون او بعض استاسو نا ایماندار دی اللہ تعالیٰ پا مکلف خلق کی دو قسم خلق دی بعضی مومنان دی و بعضی کافران دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ دے استاسو عملون لرلیدون کے سبق بالکل آسان دے دلائل دی او زیاد دلائل چرے مخ کی قرآن کی دا ذکر شوی دی خلق السماوات والارض دا درم دلیل عقلی دی پیدا کری دی اللہ تعالیٰ اسمان نوزم کا بالحق دا پار دا خکار کول دا حق یعنی پا دی بانی دلیل نیولے کی گی دا پار توحید دا اللہ تعالیٰ وصورکم او شکلون در کړی دی الله تعالی تاسو در په احسن صورکم نو خیسته کړی دی شکلون تاسو شکلونه خیسته کړی دی دغه کی یو خبره تکوم او بهترینه خبره ده یو دی حسن او یو دی جمال پر دوانو کی فرق دی نو دیو جن الله تعالی ذکر کړی دی حسن حسن به اعتبار ظاهر والباطن او جمال به اعتبار ظاهری دون الباطن مب خبر وانی پوی نشول دی دے کہ اللہ تعالی ذکر کڑے دے احسن صورکم ستاسو شکلونه اللہ تعالی خیسته کڑے دی نو لفظ د حسن ذکر شوی دے لفظ د جمال نه ذکر شوی جمالم خیسته وای او حسنم خیسته وای خو حسن ویلے کیگی خیسته به اعتبار ظاهر والباطن او جمال ویلے کیگی به اعتبار ظاهر دون الباطن نو است معنی دا شول کہ اللہ تعالی دا انسان خکارم خیسته پیدا کڑے دے نو دغسی باطن ددی اللہ تعالیٰ پا دی انسان کی باطنی دا سی اوصاف پیدا کردی دی چا غم دیر جت خیستہ دی غم دیر جت خیستہ دی لکہ دی انسان پو دا خیستہ دا سترگی خیستہ دی شکل و صورت خیستہ دی نر دی سرا اللہ تعالیٰ پا دی انسان کی دیر خیستہ خویونا باطنی چیزونا پیدا کردی دی چا غم دیر خیستہ چیزونا دی نو احسن دلالت کئی پا دی حسن ظاہری و باطنی دوان باندی او که جمال اللہ جی کر کردی وی نو بیا غی دلالت پا حسن ظاہری بانی کاؤ خو لیکن پا حسن باطنی بانی دلالت نکاؤ او اللہ تعالیٰ دسی زبردست ذات دے چی دا دوانا حسنون پا انسان کی پیدا کری و الیہ المصیر کی اشارہ دا قیامت تا نسمانا شولا اسینا چی پا زان مانی دیر جات دوکشی چیزا دیر جات خیستای ما طول اورز کریم دی و پودر دی پا زان من دراکا گی و سابون دی و شیمپو دی و لام با و بس جامعی بدلاو زکر چیزا سیم خیستای ما اللہ و الیہ المصیر قیامت دا نگر ایر نشی قیامت تا گرم توجو کوا سینا چی قیامت پا دا خیست کیر کی یعلم ما فی السماوات دلیل عقلی پویگی اللہ تعالی په غسبانی پاسمانونو کې لري پزما کې لري علامات سرونه او پویگی الله تعالی په غسبانی جتا سی پټو یو ما تولینونو په غسبانی جتا سی ښکارا کوي والله علیم بذات صدور الله تعالی پوی دی په غسبانی په هغه خبر باندې چې پسینو کې لري پزله کې لري چې ستیریږي الله تعالی په هغه باندې پوی دی الم یاتیکوم نمر الذین من قبلکم الم یاتیکوم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی او تخویف اخروی ستاسو نه چې مخکې کم خلکو هغې ته الله تعالی پیغمبران نالیږلی وو هغې انکار وکړه هغه الله تعالی تباه کړل نو تاسو هم دومره ښه خلک نه یئ که تاسو خلاف وکړه الله تعالی به تاسو هم تباه کړي الم یاتیکم آی نه دي راغلی تاسو ته نبؤ الذین خبر او حالات دغه کسانو که پروج کافرانو من قول مخکې فذاقوا وبال امرهم نوس کلاغي سزا د عملونو خپل تفسير خازن لیکلي دي وبال امرهم جزاء اعمالهم اغي د خپل عملونو سزاګاني وسکلي ولهم عذاب اليم او داغي پر د عذاب درناک په اخرت کې نو فذاقوا وبال امرهم په دنیا ولهم عذاب اليم په الاخره په دنیا کې م الله تعالی تواکل نو اخرت کې ما مغتبای مخکې تدرس ویل شي ذالک بانهم ذالک دغه مخکې عذابونه دیو ته په سو وجبان دیو بانه کانت تاتیهم راتل ودیو ته رسولهم پیغمبران د دی بل بینات په ښکارا احکام د الله تعالی سره بل بینات یو معنا کړی د تفسیر سمرقندی بل امر و نهی د الله تعالی احکامات راول اوامر او نواهی راول دویم معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی بل بینات بالدلائل والحجج پیغمبرانو باندې دلائل راول په مسله توحید د الله تعالی باندې دوانه معنی تفسیر سمرقندی ذکر کړی بل معنا ذکر کړی تفسیر بیضاوی وای بل بینات بل معجزات مراد درنه معجزات تیری فقالوا دی ویل ابشرون آیا یو بنده یو انسان یهدوننا لار خی مونته فکفرو ندیو به انکار وکړه پیغمبران نو تولو او مخ به واړو د معجزاتونه کفرو بالرسل وتولوا عن المعجزات یا وتولوا عن التدبر في البينات تفسیر بیضاوی د غلی کلی پاغه معجزو کې به سوچ نه کاو خدای پیغمبر نو انکار وک واستغنى الله نوح کارا وکړه به فروای الله تعالی نوح پله به فروای به الله تعالی کارا کړه نو چې الله به تخپل به فروای کارا کړه سمانه ده د الله تعالی عذاب به فراغه والله غنی الله تعالی به حاجت لري حمید الله تعالی استایل شوی دی یو وظیفه په تبدې کې وې مډېر پیدا منه وظیفه ده مجربه وظیفه ده د هر جمعرات په ورځ باندې چې څوک زر کړه ته یا غنی او جل جلاله او دس دیو که او بیا دو رکعت مونږ او بیا دی زر کرتا یا غنی او جل جلاله زر کرتا ری دیو زیپا وکلا او بیا دی دعا وکلا د الله تعالی نه چې الله تعالی اقتصادی حالات می بیکار دی یا رب نه قرضې دی الله تعالی ته ما غنی کا الله دا قرضې می ختم کا هر جمعرات تورز باندې زر کرتا دو رکعت مونږ او بیا پس زر کرتا ری دی نو مو زیپا کول او بیا دعا وکتل الله باندې قرضې ختم کی او الله تعالی باندې ایماندار کی حلال مال بل الله تعالی درک حمید الله تعالی استایل شوی دی زعم الذين كفروا دیک الله تعالی زجر ذکر کیف انکار د باس بعد الموت باندې او دام سبب د رفار د عذاب زعم الذين گمان کیا کسان کفر وج کوبر کړ دی الله یبعثو چې دی بعد دوباره راپورته نکړل شي قلو توای بلا ولینا وربی زماری قسمی په خپل رب باندې راپورته کیږي پتا سو دوباره لا تبعثن خام خار راپورته کولې به شي تاسو دوباره ثم لتنبؤن بیا خبر در کېدل اشتاس ته ما عملتم فق عملون من جتا سو کړی دي وذلك على الله يسير او دې کار په الله تعالی باندې آسان ستاسو دوباره جون الله تعالی ته آسان دي فآمنوا بالله نوس کدا عذاب نه ځان بچکول واړی نو د عذاب د بچاو د پاره طریقه ده فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسول پیغمبر باندې والنور الذي يفغرنا باندې انزلنا چې مونږ نازل کړی ده قران ته نور ولې ویل شوی ده زکه په دی باندې د جهالت ظلمات کې را ختميږي د جهالت ظلمات په دی باندې ختميږي د زلالت او د گمراهی هغه تیری په دی باندې ختميږي وان نور الذی او ایمان نه وړي په غرانه باندې اندل نه چې موږ نازل کړی دی قرآن کریم والله بما تعملون خبير الله تعالی د استاس په عملونو باندې خبر ده الله تعالی استاس په عملونو باندې خبر دی یوم یجمعکم فاغورت باندې چې جامو به کتاب سره فاغورت باندې چې جامو به کتاب سره لیوم الجمع پا غورت دا جمع کیدل بانده یوم الجمع دا دا قیامت دا نمونو دا نیوم نم ده قیامت دا یوم الجمع ولی وی زکر طول خلق بپایی کرا جمع کیگی او دا یوم دیر مخ کی پیل حضب ده اذکر یوم یاد کا غورت چی جامو بکتاب صلی اللہ تعالی لیوم الجمع پا غورت دا جمع کیدلو کی ذالک یوم التغابن دا غورت دا غب اندخکارا کیدلو دا غورت دا رتاوان اندخکارا کیدلو دا ترجمه چونه که نبیا برمنق اعتراض رازی سوال دا رازی چی تاوان خو چې دی انسان دا تاوانی دی یا نه دی تاوانی دا خو دنیا کې معلومیږي نو په قیامت کې څنګه دا تاوان دی تاوان خو دنیا کې انسان بی دینه دی اسره خو دنیا کې کیږي نو ذالک یوم التغابن تاسو ماویل چې دغه ورځ در تاوان د ښکارا کېدل نو کچا دین د الله منلې دی دغه تاوان باندې ښکارا او کچا د په دنیا کې دین نه منلې دغه تاوان په قیامت کې ښکارا شي ځکه په دنیا کې خو ځان ته تاوانی نه وي بی دینه انسان خدا تاوان به قیامت کې ښکارا شي و مې یومن بالله او چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې بشارت الله تعالی ذکر کوي و یعمل صالح او عمل او کني په طریقه پیغمبر باندې یو کفر عنه سیئاته لری بک الله تعالی داغه نه بدای داغه گناهونه به الله تعالی معاف کی و یدخله جنات او دا داخل بک الله تعالی جنتون تجبای گلان دی داغه نه والی خالدین فیها ابدا همیشه وی پای کی همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا الله تعالی مونږه ټول مؤمنان مسلمانان ته دا کامیابی نصیب کړه چې الله گناهونه معاف کی او جنت ته لاړ شي په دخول اولی سره دالو یو کامیابی ده ولذین که پروا کسان چې کوپر کړه دي وس الله تعالی ذکر کړي د قیامت یرا بی دین خلکو ته ولذین کفروا او هغه کسان چې کوپر کړه دي وکذو بی آیات نه درو جن غنی آیاتونه د مونږ ولای که صاحب ناری دغه کسان اور والدی دغه کسان دوزخ والدی خالدین فیها همیشه وی پای کې او به اصل مسوین او ډیر بد زیده د ورګرځیدلو د جهنم ډیر بد زیده د ورتللو ما اصاب من مصیبت الا باذن الله دا آیات متعلق دی رفع امنو بالله ورسوله سره نو او دې کې جواب درې سوال سوال دا دی چې کله مخکې الله تعالی ویل چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې نو چې ایمان راوړی خو بیا دغه وهل ټکول دی بمبارونه دي نو بیا خو تکالیف دي کنه الله تعالی دی آیت کې داغه جواب ذکر کړي مصیبت چې رسیږي نو دا په تقدیر کې لیکل شوی دی چاته چې کم مصیبت رسیږي د زمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 سره کاله مخکې د لیکل شوی دی کته د الله دین ومني نو هم د تکلیف د باندې راځي کوي نه مني بیا هم د تکلیف راځي د لیکل شوی دی بس تقدیر باندې پوره ایمان ولر ما اصاب من مصیبت نه رسیږي هیڅ یو مصیبت الا باذن الله مگر په قضا او په فیصله د الله تعالی باندې تفسیر خازن دغه معنا کړی دی الا باذن الله الا بقضائه تعالی مگر دا په فیصله د الله تعالی باندې یا بل معنا الا باذن الله مگر دا په حکم د تقدیر د الله تعالی باندې دا په لیکل شوی تقدیر د الله تعالی باندې د مصیبتونو رسیږي و مې یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په تقدیر د الله تعالی باندې بالله بتقدیر الله تعالی نو چا چې ایمان راوړ په تقدیر د الله تعالی باندې یهدی قلبه نو کلک به کې الله تعالی زړه دا کچای درې ټول مشکلات او حل سره په تقدیر باندې کلک ایمان ولر یهدی قلبه دې دې کې ودا مان نه کوي چې هدایت وو کې د الله تعالی دا غزلته نو چې ایمان راوړل د هدایت او تکړه نه مخکې خویل چې ومه یمن بالله ایمان خوراول نو بیا څنګه چې یهدی قلبه الله به هدایت وو کې دا غزلته نه و مې یمن بالله و مې یمن بتقدیر الله تعالی چا چې ایمان راوړ په تقدیر د الله تعالی باندې یهدی قلبه نو الله به ظلم مضبوط کی په دې مصیبتونو په دې مشکلاتو باندې ځکه دا به خدا عقیده ساتي کنه چې رازم په تقدیر کې لیکل شوی نو زړه به په دې باندې مضبوطی چې دا خدا تقدیر نه خو خو دې خو کار نه کی خدا دا تقدیر کار کیږي دا او بل معنی ذکر کړی تفسیر بیضاوی یهدی قلبه الله تعالی بکله کې زړه د لثباتی ول استرجاع عند حلولها کله چې بیا مصیبت راځي نو دا به څه وایي چې انا لله و انا الیه راجعون یهدی قلبه الله وو ته بدل کې دا کلمه واره چې انا لله و انا الیه راجعون کلمه وای او نور خوسم تقدیر لیکل شوی دی په هغه باندې ستا ایمان دی تفسیر خازن یو بل معنی کړی دی یهدی قلبه یوفقه للیقین الله تعالی بوله توفیق ورکي په یقین ته الله تعالی بوله د یقین توفیق ورکي یهدی قلبه والله بكل شيء عليم الله تعالى لپارچز منی پویا واطيع الله تابعداری کوي د الله تعالی واطيع الرسول تابعداری کوي د الله تعالی فان تولیتم نو کتاس مخوڑو فانما على رسولنا البلاغ المبين نو یقینا زمون په پیغمبر باندې رسول دی ښکارا د الله تعالی دین په پڑھا غوانی بیان نه دا د پیغمبر ذمہواری ده امام ابن کثیر د امام زهری قول نقل کړی په دې ځکه ډیر بهترین قول لغه سره ولي کوي پیدا ودرکي وای من الله الرساله دا الله د طرفنا پیغمبر را لیګل دي وعلى الرسول البلاغ او د پیغمبر ذمہواری د الله تعالی دین رسول دي وعلينا التسليم او زمونږ ذمہواری سره منل دي دا لازم ذمہواری سره على الله من الله الرساله دا الله د طرفنا پیغمبر را لیګل دي وعلى الرسول البلاغ او پیغمبر باندې د الله دین بیانول دي وعلينا التسليم او په مونږ باندې دغه منل دي بس دا ابن کثیر لن خبر ذکر کړي الله لا اله الا هو داور توحید الله تعالی نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه الا هو مگر صرف دغه یو الله تعالی دی د الله نه علاوه بل څوک حقدار د بندګۍ نشتره وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاري مؤمنان مسلمانان یا ایها الذين امنوا ان من ازواجكم دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي مخکې الله تعالی ذکر ک ترغیب تو عبد الله تعالی ته د الله تعالی دی او کې د الله تعالی د پیغمبر تعالی دی او کې وس یو مانع ذکر کړي الله تعالی او دغه علاج الله تعالی ذکر کړي نو که خزی او بچو پرې خو د خدا الله تابعداری به وکړو اغم نه پرېګ دی. نو دې آیات کې الله تعالی د علاج خي د الله او د الله پیغمبر تابعداری ترې خزه او بچینه پرېګ دی. خو الله تعالی وي دغه خزه او دغه بچی دشمنان دي. دغه د الله دین چې دین ته چیرې نه پرېدی کنه دغه دشمنان دي. جهنم ترې دا غورځي. نو چې جهنم ترې غورځي د خپل نه دی راکاږي او جهنم ترې وزاري نو دغه په وجوانی ته د الله تعالی دین پرېګ دی. داسې مکو دا یو مانع دی او الله تعالی دغه علاج کوي چې دا دشمن دې ځان ته وسات. نو حاصل دا شو که د الله تعالی د دین مقابله راشي او د الله په دین کې تا ته رکاوټ ستا بچی دی یا ستا خده ده لری کوی بس بچی دی جدای کوی لری کیږه بس خزره طلاق ولور که د الله د دین نه منکه کوي او د الله دین ته نه پرېږدي خزه جدا کوه د ځان نه د الله په دین باندې عمل کوه. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان من ازواجکم یقینا بعضی د بیبیانو ستاسونه اولادکم او د اولاد ستاسونه عدو ولکم دشمنان دي ستاسو یعنی د الله تعالی د دین نه منکه فاحذروهم نو ځان وساتئ دا غینه. تفسیر جلانن ویل دی چې معنا سره فاحذروهم ځان بچ کی دا غینه ان تطیعوهم بالتخلف عن الخير كالجهاد والهجره خصوصا خذو بچیر دشمنان په سبان دي هجرت مکوه بیا د پردې کور خپل کور بن نه پاتې شي. الله تعالی وی پدې کې ځان ته ډډه وکا دغه سی خذو په تندر باندې ملګو خذا هغه د دې برته هجرت وکا خیمه کې بوسی وکند الله تعالی د دین د پاره به هجرت وکړه سی وکا یا خذ چیرې د لمن راکاګین په کم مخ کې چې د سی دی ویل خذیتا چې زمو استشادی کوم یا زم جهاد له تشکیل لزما بس بیا ګورتنو چې دا سوی. نو دا تفسیر جلالین د قدو معنی ذکر کړی خا یا په خصوصا رکاوټ چې واقع کیږي بچی او خزانه یا په هجرت کې یا په جهاد کې نو په ضرورو هم ځان بچ کې دا غی نه یعنی اطاعت مکوي په دې دوانو کارونه کې و ان تعفو ها کله کله ته خیر د لګ شیطانی برته کوي خو الله تعالی په اړه خبره باندې را نه سیم بچی دې اوس لګ غلطی نه نو شه خیر دې معافی وته کو پوی کده سی وته زم تشکیل ته بچی او د سی وته چې مار دین نه مننه کا خزر دې الله تعالی د دین نه مننه کوي بس دسی او تو وای خدای سما شه سیدا ما د الله د دین نه مننه کا نو بازی خبره ته ماف کاو په باز باندې له خړس مر کاو دسی بیخی ځان نه ودغم نه جوړه بزرګ چی بس بیخی ما غل دې ځان کینه ولې و ان تا په چری ما پی کوي تاسو دا غی د خدای نه و تسبه او مخړه وای دا غی د ملامتیانه و تغفیرو بخنه کوي غی ته دری خبرې دی کله چې انسان له غوسه ورشي نو اول سزا ورکي نو الله وای که سزا دی ور نکړلا و ان تعفو ما پی دی توکللا دویم کله چې سزا ورنکی نو بیا انسان هغه ملامتیا پی کوي ملامته کوي و تاس په هو مخ دی واړو دا غیره ملامتیا نه او دریم کله بیا داسې وشي چې په دریم نمبر کې هغه انسان ته بیا خلک ذلیل وند کی ګوري او بیکار ته ګورین نو وتغفرو بخنه ته کوي بیا پزله کې ورته خبره م ساتي او کله کله داسې وشي چې خلکو ته رسوا کوي نو وتغفرو پرده فراوا چوي خضر او بچیر دې په دین کې ته مخالف وست پر توک تیمه وباسې په جمعات کې پر دې کې لګیا چې بچی می داسې دی او خزه می داسې ده نو الله تعالی او توي الله وي پوی کا په کور کې پوی کا ما پیو تا وکا ملامت کوي اما او دغه سي پرده پیراوا چا وستیر شتي خو خزي ته وای چې ګردا صبر چره په مخ نه صبر چره به یو څول برتو کم خو بیا پرې دمنه فإن الله غفور رحيم يقين الله تعالی دې بخنه کوي انکه رحم کوي انکه انما اموالكم اولادكم فتنه وس الله تعالی ذکر کوي چې یو بل شی پکې الله تعالی ذکر کوي کله کله چې مالونه مساز د پاره پیتنه ده jihad او هجرت ته ولي نه دي بس دا مال لن پاتې کیږي دامي دکانداری دا تجارت دي و غیره و غیره دامي بس دا زمیدار ده انما مالکم یقینا مالونه ستاسو اولادکم اولاد ستاسو فتنه تون دا امتحان دي ستاسو لپاره دا امتحان دي تفسیر جلالین خمانه کړی د دې ذکر پیتنه سمانه ده و ایشا لکم شاغلتون عن امور الاخرته دا مشغله کون کی تاسو سره د اخرت نه د ذکر پدې سمانه د شاغلتون لکم عن امور الاخره بس دا مال او اولاد دی الله تعالی د اخرت نه غفله کین نور سخت پله خوخه ده یا فتنتون مانه ده چې دا سبب د واقع کېدل دی په گناهونه کې انسان چغلا کوي ولی و اغلا بولې نکوم یاره بچی او خزم چریغه نار دی او د اختر د فارم ول جامیم نه لريغه جامیره نه غواړي وسغلان کوم نور سو کوم نو الله تعالی واستاسو دا خزه او استاسو دا بچی او استاسو دا مالونه چره دا سبب د واقع کیدل دی په گناهونو کې دا په گناهونو کې د واقع کیدل سبب دی دغه معنی کړل تفسیر خازن خان والله عنه د الله تعالی سره اجر عظیم ثواب دی ډیر لوی تفسیر خازن وای الجنه مراد دی نه جنت دی مراد دی نه جنت دی فتقوا الله ان يركوا اذا الله تعالی نه مستطاعتم سمره چې وسو طاقت استاسو واسمعوا او وکید د الله تعالی دین ته و تطیعوا تابعداری او کیوان پیغو او خرج کوي د مال خپل دیدے کی تفسیر خازن و انفقو بالطاعت او خرچہ کوئی پلار دا اللہ تعالی کی لئن پوزیکم دا پارا دا خیر لئن پوزیکم دا وی ورستا سره پارا دا پای دمن وستا سره پارا پیدا تستر گردی نو سو اوامر اللہ تعالی ذکر کله یو سره دا اللہ نو یری گئی دویم چې کله قران او حدیث بیانې گیری تغو کیدای او دریم دا الله تعالی خبر او منی دا الله تعالی دا پیغمبر خبر او منی او سلورم دا چې مالونه دا الله تعالی فلاره کې ولګوي نو دا ستاسو لپاره غوړه دي او مې یو قشوه نفسي او څوک چې وساتلې شو د حرس د خپل ځان نه د بخل د خپل نفس نه اولایک هم مفلحون دا کسان دي کامیاب فلاح ستو لکیږي ان ناجون من عذاب الله تعالی دا الله دا عذاب نو بچي جنت ته ولاړ شي ان تقرض الله قرضا حسنا کتا سو قرض ور کوي ترغیب دی انفاق په سبیل الله ته کتا سو قرض ور کوي الله تعالی ته خیسته قرض خیسته قرض ورته معلوم دی کنه هغه بدی دی کې ولي کې جو خبره بخلاص شيخه چې لس شرطونه په کم قرض کې موجودی الله تعالی او ته قرض ویل دی ښه چې دا مال زله دي تنه کېږي الله له قرض ورکا نو قرض سره بیا هم خلق کوي کنه وای زا وای بیا ل واپس راکې الله تعالی بر تر دې بدله درکې او خیسته قرض هغه په کې لس صفاتونه مخ کې راغی تفصیل ویل شوی او دا ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ واقعیم من تویلی و کله چې دا آیاتونه د قرض په باره کې نازل شوله نو دا غي یو باغ شپک سو د کجوري ونې په کې شپک سو خزو بچی په کې دند خیمه وهلی او پای کې ناس مزه کولی د لری نه आवाज وکوي یا ام دحداح یا د دحداح مور را وزد مار باغ نه و اقرضته هو ربي ما د خپل رب ته په قرض قرضه کې ور کړی دی ما الله تعالی له دا قرض ور کړی دی شپک سو بوټی او پکې خاده کجور شپک سو بوټی او دا د الله لپاره ورکړه بس صحابه د سی خلکو دیزه کې واوره بسال ته کې بار عمل وکا مونږ دلته کې اور په دې غوګ باندې په دې بل باندې بس ته سچ دې هوا د بس دې بل طرف ته چې دې وته صحابه په ډایرک په دې باندې عمل کو الله تعالی دې عمل کولو توفیق مونږ ته ستنه نصیب کی نو الله تعالی ان تقرض الله ک قرض ورکوي ته الله تعالی در قرض حسنا قرض خیسته په اخلاص باندې یضاعف الله تعالی به دل زیات کی نو دا په دنیا کې الله تعالی زیاته یو ثواب هم زیاتیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کړو تاسو ته ماغه حدیث ویلو چې په درې چیزونه دي په دې باندې قسم کو یو دا چې په مال په ورکول باندې مال نه کمیږي دا په قسم سره ویلو دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا بیزتی وکړه چار سره ظلم زیاتې وکړه ماف دی که نو په دې باندې ستا عزت الله تعالی نور هم زیاتې ما زاد الله عبدا بعف الا عزا دا حدیث دی او دریم نبی علیہ السلام چې چا الله تعالی ته عاجزی او کلا تکبر یې ونه کړ الله تعالی به اوچت کی په خلکو کې ګوره دا په دنیا کې متا سو ګوره په معاشره کې کنه په کلی علاقه کې څوک چې سلو چارې غون ته کی کنه اکثر خلک ودرس په بد نظر باندې ګوري په پرې د مړه غلور چا لوچارې انسان هغه بیکاره انسان لوچک انسان دی لوچارې دی دا وته وي حکم چې عاجز انساني الله تعالی په معاشره کې اوچت کی الله تعالی او عزت او احترام ورکی دا نبی رسول الله درې خبرې نو دی دې کې الله تعالی زې لزیاتومه او حدیث کې راغلی دی ان نفقته فی سبیل الله تضاعف الى 700 ضعف ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی یو په وسو د زیات درکې الله تعالی او د دین له کو غوړي نو زیات الله درکې و یغفر لكم بخنم او کتاب استو الله شکر ان الله تعالی دی قدردانی کون کې استاس د عملونو شکر ان سمانه ده الله قدردانی کون کې رستاس د اعمال او استاس د صدقات بل معنا مې ارتخه کړی و د بیزاوی په حواله باندې د جلالین په حواله باندې د مدارک په حواله باندې او ترجمه مې تکړی و شکور چې د الله تعالی په صفت کې راشیا شاکر یعطی الجزیلا بالقلیل یعطی الجزیلا بالقلیل تفسیر بیزاوی دی چې دغه معنا کړی دی یعطی الجزیلا بالقلیل الله تعالی شکور ذات دی چې لږ عملو کې نو ډیر ثواب دل درکې په لږ ثواب په لږ عمل باندې چې ډیر ثواب ورکې د قضا الله تعالی دی حلیم الله تعالی دے صبر کہ ان کے سمانہ فی العقاب علی معصیتہ تفسیر جلالین گناہ کی بیام دل پورن عذاب نظر کی سزا دل نظر نظر کی شکور ان کے ورتویہ د غویم وظیفہ ورتویم علماء لکل دی چا د سترگو مرض دے سترگی خوگ دی نظر بیکار دے یا پسترگو کی ہر څه مشکل چرے نو روزانہ ہر اورس چرے یو سلویخ کرتا دا یا شکور جل جلالہ یا شکور جل جلالہ دا دی وی په دغه باندې داسې لاړ لږ راخلی په دې ګوته باندې شهادت په ګوته باندې او بیا به سترګو باندې داسې پوری کوي الله ته الله تعالی به سترګې خې کی هر مرض شي او دغه اوبو کې لاس ته لون کی او بیا په دې سترګو ته چنکاو کی په دې طریقه باندې الله تعالی به سترګې خې کی او بیا هغه کوم اوبه چې د پاتې شي نو هغه دی وس کی په دې سره به نظرم تیز شي او د سترګو چې کم مرضونه دي الله تعالی به ختم کی یا شکور جل جلاله هر کرتا هر ورځ یو سلوخ کرتا او په دې مول او دغه سی بیا د سلاړ راغستلو پستر ګمانی پوری کول دار مرزون د پاره بهترین علاج دی علماء خود له نشکورن الله تعالی قدردانی کون کړي قبلون کړي استاسو د عملونو په لګ عمل باندې د لیک ډیر ثواب در کون کړي حلیم الله تعالی صبرناک دی ک ګنا نه نوشي نظر د سزا نه در کوي عالم الغیب الله تعالی دې پوی دې په هر پټ باندې وشاهدتی بخکار باندې العزیز الله تعالی زورور ذات دی الحکیم الله تعالی حکمتون والا دی.